Franz Kafka, Cezalılar Kolonisi. Seslendiren Akın Altan. Subay, bambaşka bir araç bu, dediği inceleme gezisine çıkmış konağa ve kendisinin hiç de yabancısı olmaması gereken aygıtı neredeyse hayranlıkla baştan aşağı süzdü. Konuk, itaatsizlik ve üste hakaret suçundan ölüme mahkum edilmiş bir erin idamında hazır bulunması için kumandan tarafından yapılan çağrıya, sırf nezaket gereği uymuştu. Öyle anlaşılıyor ki, cezalılar kolonisinde de söz konusu idama karşı ilgi pek büyük değildi. En azından burada, dört bir yanı çıplak yamaçlarla çevrilmiş kumlu vadide subayla konuk dışında mahkumdan, saçı başı birbirine karışmış alık alık bakan bu yayvan ağızlı adamdan ve ağır bir zinciri elinde tutan erden başka kimse görülmüyordu. Erin tuttuğu zincire, mahkumun el ve ayak bileklerine geçirilmiş küçük zincirler gelip ulanıyor, bu zincirler de yine kendi aralarında daha başka zincirlerle birbirine bağlanıyordu. Bu yetmiyormuş gibi, mahkumun halinde öylesine köpeksi bir sadakat ifadesi okunuyordu ki, adeta kendisini salıp yamaçlarda elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin vermek hiç sakınca doğurmaz, infaz işine başlanacağı an öttürülecek bir ıslıkla dönüp gelmesi sağlanabilirdi. Konuğun aygıttan anladığı yoktu pek. Mahkumun arkasında neredeyse gözle görülür bir ilgisizlikle aşağı yukarı geziniyor, bu arada son hazırlıkları bitirmeye çalışan subay, bazen yere iyice gömülmüş aygıtın altına sürünerek giriyor, bazen de üstteki parçaları gözden geçirmek için bir merdiveni tırmanıp aygıtın tepesine çıkıyordu. Gerçekte bunlar bir makiniste yaptırılacak şeylerdi. Ama subay söz konusu işi canla başla görüyor, aygıta pek bağlılığından mıdır, yoksa daha başka nedenlerden mi, bu işi başka kimseye emanet etmek istemiyordu. ''Evet, şimdi tamam.'' diye sesini yükseltti sonunda ve merdivenden indi. Alabildiğine bitkin düşmüştü. Hayli açılmış ağzıyla soluyup duruyordu. Zarif iki hanım, mendilini arkadan üniformasının yakasının altına sıkıştırmıştı. ''Bu üniformalar tropik bölgeler için ağır olsa gerek.'' dedi konuk. Oysa subay, konuğun kendisinden aygıta ilişkin bilgi almasını beklemişti. Yağla kirlenmiş ellerini orada hazır duran bir gerdelde yıkarken ''Kuşkusuz.'' diye yanıtladı. ''Ancak bu üniformalar bizim için yurt demektir. Yurdu da doğrusu yitirmek istemeyiz.'' Ellerini bir beze kurularken aygıtı göstererek ''Hele siz şu aygıta bakın bir.'' diye ekledi hemen ardından. Buraya kadar elle hazırlanması gerekiyordu ama bundan sonrası otomatiktir. Konuk başını sallayarak subayın peşinden yürüdü. Subay, her ihtimale karşı kendini temize çıkarmak isteyerek, ''Elbette, arızalar baş göstermiyor değil bazen.'' dedi. ''Hani bugün böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum ama yine de bunların dikkate alınması gerekiyor. Nihayet 12 saat aralıksız çalışmak zorunda makine. Hem kimi arızalar baş gösterse de ufak şeyler olacaktır. Bir solukta giderilebilir hepsi.'' Sonunda, ''Oturmaz mısınız?'' diye sordu subay. Ve oracıkta yığınla duran hasır iskemlelerden birini çekip konuğa uzattı. Konuk da iskemleyi alıp oturdu. Bir çukurun kenarında oturuyordu. Şöyle bir baktı çukura. Pek derin değildi. Kazılan toprak bir kenara yığılmış, bir set oluşturmuştu. Çukurun öbür kenarındaysa aygıt vardı. ''Subay, bilmem kumandan size aygıtla ilgili açıklamalarda bulundu mu?'' diye sordu. Konuk eliyle nasıl yorumlanacağı bilinmeyen bir hareket yaptı. Ama subayı için bundan iyisi can sağlığıydı. Aygıt üzerine kendisi açıklamalara koyulabilirdi. ''Bu aygıt,'' diye başladı söze, ''bir manivela koluna yaslanarak, bizim eski kumandanın bir buluşudur. Ben daha ilk denemelerinde kendisiyle çalıştım. Aygıtın yapımı bitinceye kadar da katıldım çalışmalara. Ancak icat şerefi tümüyle kumandanındır. Bizim eski kumandandan hiç söz açan oldu mu size?'' ''Hayır, öyle mi?'' bütün bu cezalılar kolonisine onun bir eseri gözüyle bakılabileceğini söylersem, pek aşın bir iddiada bulunmuş sayılmam. Eski kumandanın dostu olan bizler, daha kendisinin ölümünde yerine geçecek kimsenin, kafasında isterse binlerce yeni tasan bulunsun, en azından daha pek çok yıl eski durumda bir değişiklik yapamayacağı kadar koloninin kendi içinde kapalı bir bütün oluşturduğunu biliyorduk. Nitekim, kehanetimiz doğru çıktı bir bakıma. Yeni kumandan eskisinin değerini kabullenmek zorunda kaldı. Yazık, eski kumandanı tanıyamadınız. Ardından, ben de boş boğazlık edip duruyorum, diye ekledi. Oysa aygıt işte şuracıkta, önünüzde duruyor. Gördüğünüz gibi üç parçadan yapılmış ve zamanla parçalardan her biri için halk arasında isimler oluşturulmuştur. Alttaki yatak diye niteleniyor. Ara yerdekinin adı Hakkak. Şu ortada kalkıp inene de tırmık deniyor. Tırmık mı? Diye sordu konuk. Anlatılanları pek dikkatini vererek dinleyememişti. Bu gölgesiz vadide güneş bütün gücüyle insanın tepesine çullanıyor, düşüncelerini bir noktada toplamasını güçleştiriyordu. Ancak bir geçit törenine katılacakmış gibi sırtında apoletlerin ağırlaştırdığı ve çeşitli kordonların oradan oraya uzandığı dar bir üniforma, hani hani açıklamalarda bulunan, bir yandan konuşup bir yandan elindeki tornavidayla yer yer bir vida üzerinde çalışan subay, konuğun hayranlığını her şeyden çok kendi üzerine çekmişti. Er de konuğunki gibi bir ruh durumu içindeydi adeta. Her iki bileğine mahkumun zincirini dolamış, bir eliyle tüfeğine yaslanıyor, başını önüne sarkıtmış, hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Konuk onun bu durumuna şaşmıyordu pek. Çünkü subay Fransızca konuşuyor, bu dili de kuşkusuz ne er ne mahkum anlıyordu. Subayın açıklamalarını izlemek için mahkumun yine de harcadığı çaba bu yüzden daha çok dikkati çekiyordu. Mahkum, bakışlarını uykulu bir ısrarla subayın her seferinde gösterdiği yere yöneltiyordu. Derken konuk bir soru sorup subayın sözünü kesince mahkum da subay gibi gözlerini konuğa çevirdi. ''Evet, tırmık'' dedi subay. ''Yerinde bir isim. İğneler tıpkı tırmıkta olduğu gibi dizilmiş çünkü. Sonra parçanın bütünü yalnızca belli bir yerde olsa bile tırmık gibi ve bir tırmıktan daha ustalıklı çalışıyor.'' ''Zaten siz kendiniz de birazdan göreceksiniz. Mahkum buraya, bu yatak üzerine yatırılıyor. Önce size aygıtı anlatayım da, ardından nasıl çalıştığını öğrenir, aygıtın işleyişini daha iyi izleyebilirsiniz. Hem Hakkak'taki bir dişli çok aşınmış, aygıt çalışırken fazla gıcırdıyor. Birbirimizi anlayamayız o zaman. Maalesef bizim burada yedek parça sağlamak güç. Evet, dediğim gibi burası yatak. Baştan başa pamuktan bir tabakayla kaplanmıştır.'' Yatağın ne işe yaradığını ileride öğreneceksiniz. Mahkum, bu pamuk tabakasının üzerine yüzü koyun yatırılır. Tabii çıplak olarak. Burada eller, burada ayaklar, burada da boyun için kayışlar vardır. Kayışlarla kıskıvrak bağlanır. Yatağın başucunda, daha önce dediğim gibi mahkumun yüzü koyun yatırıldığı bu yerde keçeden küçük bir tıkaç bulunmaktadır. Keçe tıkaç güçlük çekilmeden öyle ayarlanabilir ki, doğruca mahkumun ağzından içeri girer. İşlevi de, onun bağırıp dilini ısırmasını önlemektir. Keçe tıkacı kuşkusuz ister istemez ağzına alır mahkum. Yoksa boyun kayışıyla ense kemiğinin kırılması işten değildir. ''Demek pamuk bu?'' diye sordu konuk öne doğru eğilerek. ''Ha, tabii.'' diye yanıtladı subay ve gülümsedi. ''Kendiniz elleyin, bakın isterseniz.'' Ardından konuğun elini tutup yatağın üzerine koydu. Özel bir işlemden geçirildiği için pamuk olduğu kolay anlaşılmıyor. Sonunda konuk, aygıta karşı biraz ilgi duymaya başlamıştı. Güneşten korumak üzere ellerini gözlerine siper ederek başını kaldırmış aygıta bakıyordu. Kocaman bir şeydi aygıt. Yatakla Hakkak aynı büyüklükte koyu renk iki sandığa benzetilebilirdi. Hakkak yataktan yaklaşık 2 metre yukarıya yerleştirilmiş, her iki parça 4 pirinç çubukla köşelerden birbirine bağlanmıştı ve çubuklar güneşte çevreye sanki ışınlar saçıyordu. Sandıklar arasında çelik bir banda tutturulmuş, İnip kalkıyordu tırmık. Subay, konuğun daha önceki ilgisizliğini pek fark etmemişti. Ama şimdi onda aygıta karşı uyanan ilgiyi seziyordu. Bu yüzden açıklamalarına ara vererek aygıtı rahat rahat gözden geçirmesine zaman bırakmak istedi. Mahkum da konuğa öykünüyor, ellerini siper edemediğinden çıplak gözlerini kırpıştırıp alttan yukarı bakarak aygıtı süzüyordu. Oturduğu sandalyede bacak bacak üstüne atarak ''Peki, diyelim adam yatırıldı.'' dedi konuk. ''Evet,'' diye yanıtladı subay, şapkasını biraz arkaya devirip, elini sıcak yüzünde gezdirdi. ''Şimdi söyleyeceklerimi dinleyiniz lütfen. Hem yatağın hem de Hakkak'ın kendisinde birer batarya vardır. Yataktaki batarya yatağın kendisi, Hakkak'taki ise tırmık içindir. Mahkum kayışlarla kıskıvrak bağlanır bağlanmaz, çalıştırılan yatak hem yatay hem dikey doğrultuda alabildiğine küçük ve hızlı titreşimlerde bulunur. Benzeri aygıtları akıl ve ruh hastalıkları kliniklerinde görmüşsünüzdür. Ancak bizim yatağın devinimleri inceden inceye hesaplanmıştır. Çünkü bu devinimlerin son derece büyük bir titizlikle tırmığın devinimlerine uydurulması gerekmektedir. Yargının asıl infazı da bu tırmığa bırakılmıştır.'' ''Peki nasıl bir yargı bu?'' diye sordu konuk. Subay şaşırarak, ''Demek bunu da bilmiyorsunuz.'' dedi ve dudaklarını ısırdı. ''Açıklamalarım biraz dağınık kaçarsa bağışlayınız lütfen. Hani çok özür dilerim, eskiden bu açıklamaları kumandanın kendisi yapardı. Ama yeni kumandan bu şerefli görevi kaldırıp attı üzerinden. Ancak sizin gibi böyle değerli bir konuğa, konuk söz konusu iltifatı geri çevirircesine iki eliyle bir hareket yaptı. Ama subay deyim üzerinde diretti. Sizin gibi böyle değerli bir konuğa, bizim buradaki infaz usulü üzerinde bilgi vermeyişi, yeni uygulamalardan bir diğeri ki, ağzından az kalsın kötü bir söz çıkacaktı. Ama kendini tuttu ve yalnızca, ''Doğrusu benim bundan haberim yoktu.'' dedi. ''Kabahat bende değil. Hem bizim buradaki infaz çeşitlerini size en iyi açıklayabilecek biri varsa o da kuşkusuz benim. Çünkü cebimde,'' sözün burasında eliyle ceketinin iç cebine vurdu, ''eski kumandanın kendi yaptığı şemalar bulunuyor.'' ''Kumandanın kendi yaptığı şemalar mı?'' diye sordu konuk. ''Her şeyi bu kadar iyi bilen biri miydi kumandan? Hem asker, hem yargıç, hem makine mühendisi, hem kimyager, hem ressam.'' Subay başını sallayıp düşünceli bakışlarını bir noktaya dikerek ''Evet, öyleydi.'' diye yanıtladı. Sonra muayeneden geçirir gibi ellerini süzdü. Şemalara dokunduracak kadar temiz bulmadığı ellerini. Oracıkta gerdele doğru yürüyerek bir kez daha yıkadı. Cebinden meşin bir cüzdan çıkarıp ''Bizim infaz yöntemlerimiz de öyle sert değildir.'' dedi. ''Çiğnediği buyruk mahkumun vücuduna tırmıkla yazılır, o kadar. Örneğin bu mahkumun vücuduna.'' Sözün burasında eliyle mahkumu gösterdi. ''Şöyle yazılacak. Üstlerine saygılı davran.'' Konuk mahkuma şöyle bir göz attı. Subay kendisini gösterdiğinde mahkum başını önüne eğmişti ve konuşulanlardan bir şey öğrenebilmek için bütün işitme gücünü seferber etmişe benziyordu. Ne var ki birbiri üzerine bastırılmış etli dudaklarının devinimlerinden açıkça görüldüğüne göre hiçbir şey anladığı yoktu. Aslında pek çok şey sormak isteyen konuk, mahkumun bu hali karşısında ''Nasıl bir infaz yönteminin kendisini beklediğini biliyor mu?'' diye sordu yalnız. ''Hayır.'' diye yanıtladı subay ve hemen ardından açıklamalarını sürdürmek istediyse de konuk sözünü kesti. ''Demek nasıl bir infaz yönteminin kendisini beklediğinden haberi yok.'' ''Hayır.'' diye yineledi subay. Konuktan sorusunu biraz daha açmasını bekler gibi bir an durakladıktan sonra ''Bunu ona bildirmek boşuna zahmettir. Çünkü nasılsa kendi bedeninde öğrenecek.'' diye ekledi. Konuk susacak oldu. Ama derken mahkumun gözlerinin üzerine çevrildiğini hissetti. Mahkum, subay tarafından söylenenleri uygun bulup bulmadığını kendisine sorar gibiydi adeta. Bu nedenle arkasına yaslanmışken yine öne doğru eğilip ''Ama hüküm giydiğini biliyor sanırım.'' dedi. ''Hayır.'' diye yanıtladı subay ve kendisinden bazı ilginç açıklamalar daha bekliyormuş gibi konuğa gülümsedi. ''Onu da mı bilmiyor?'' diye sordu konuk, elini alnında gezdirerek. ''O zaman mahkum savunmasının sonucunu şu an bilmiyor.'' ''Savunma fırsatı eline geçmedi ki,'' dedi subay. Adeta kendi kendisiyle konuşurmuş, kendisi için pek doğal olan bu tür şeyleri anlatarak konuğu utandırmak istemezmiş gibi gözlerini yana kaçırdı. ''Ama kendini savunma fırsatının verilmesi gerekirdi mahkuma,'' dedi konuk ve oturduğu sandalyeden doğrulup kalktı. Aygıtı açıklama işinde gereğinden çok vakit kaybedileceğini sezen subay, konuğa doğru yürüyerek koluna girdi. Dikkatin böyle açık seçik kendi üzerinde toplandığını fark edip esas duruşa geçen er de öte yandan zinciri çekmişti. Mahkumu göstererek, ''Durum şu,'' dedi. ''Ben buraya, bu cezalılar sömürgesine genç yaşıma karşın yargıçlık göreviyle atanmış bulunuyorum. Çünkü ceza işlerinde eski kumandanın da yardımcısıydım. Sonra bu aygıtı herkesten iyi bilirim. Yargılarımı verirken şöyle bir temel ilkeye dayanırım hep. Suç, her zaman hiç kuşkuya yer bırakmayacak gibi kesindir. Başka mahkemeler bu ilkeye uymayabilir. Çünkü yargıçlar kurulu birden çok üyeden oluşur. Kaldı ki onların da üstünde başka mahkemeler vardır. Oysa bizim burada böyle bir şey söz konusu değildir. En azından eski kumandanın zamanında böyleydi. Doğrusu yeni kumandan benim yargılama işime karışmak istemedi değil. Ancak şimdiye kadar onu bundan uzakta tutmayı başardım ve ileride de başaracağım. Siz bu son davayla ilgili bir açıklama istemiştiniz. Bu davada bütün ötekiler gibi basit. Sabahleyin bir yüzbaşı gelip kendisine emir eri olarak verilen ve evinin kapısının önünde yatan bu adamın görev sırasında uyuduğunu bildirdi. Çünkü emir erinin görevi şöyle: her saat başı kalkıp yüzbaşının kapısının önünde selam durmak. Güç bir görev değil elbet. Üstelik de zorunlu. Çünkü erin hem nöbet tutup hem yüzbaşının hizmetine koşabilmesi için uyanık kalması gerekiyor. Yüzbaşı, bu gece emir eri görevini yapıyor mu yapmıyor mu bir bakayım demiş. Saat 2'yi vurduğunda kapıyı açmış. Emir erinin yerde kıvrılmış yattığını görmüş. Hemen kırbacı alıp gelerek yüzüne indirmeye başlamış. Emir eri bu durumda kalkıp af dileyecekken bacaklarından yakalamış yüzbaşıyı. Onu sarsıp tartaklayarak ''At elinden kırbacı yoksa yerim seni!'' diye bağırmış. Olay bu işte. Yüzbaşı bir saat önce bana geldi. Anlattıklarını tutanağa geçirdim ve hemen yargımı verdim. Sonra da emir erini zincire vurdurdum. Bütün iş pek kolay oldu benim için. Ama ilkin emir erini çağırıp sorgulamadan geçireyim desem iş karışacaktı. O yalan söyleyecek. Ben yalanlarını yakaladıkça o yenilerini uyduracak. Böylece sürüp gidecekti. Şimdi ise ele geçirmiş bulunuyorum kendisini ve bir daha koy vermeye niyetim yok. Nasıl? Her şeyi açıklayabildim mi? Ancak zaman geçiyor. Yargının infaz işinin şu anda başlaması gerekirdi. Oysa Aygıt'a ilişkin açıklamalarım da henüz sona ermiş değil. Konuğu sandalyesine oturmaya zorlayan subay yeniden Aygıt'a yaklaştı. Gördüğünüz gibi tırmık bir insanın vücut biçimine uygun yapılmış, dedi. Burası belden yukarısı için, burası da bacaklar için. Baş için yalnızca şu küçük hakkak kalemi bulunuyor. Bilmem anlatabildim mi? Ardından subay, en kapsamlı açıklamalarda bulunmaya hazır, nazik bir edayla konuğa doğru eğildi. Konuk, kaşlarını çatmış tırmığa bakıyordu. Yargılama yöntemi konusunda verilen bilgiler kendisini doyurmamıştı. Ama yine de ortada bir cezalılar kolonisinin söz konusu olduğunu, dolayısıyla özel bir takım önlemlerin zorunluluğunu, işin sonuna kadar askeri kurallar çerçevesinde davranmak gerektiğini kendi kendine itiraf etmeden duramadı. Bir yandan, dar görüşlü subayın kafasına girmeyecek yeni bir yargılama yöntemini yavaş olmakla birlikte uygulama alanına sokmaya niyetlenen yeni kumandandan bir şeyler bekleyebilirdi. Kafasında böylesi düşüncelerle sordu konuk. Yargının infazında kumandan da bulunacak mı? Bu dolaysız sorudan hiç de hoşlanmayan subay, kesin değil diye yanıtladı. Yüzündeki nazik ifade kaybolarak kaşları çatıldı. Zaten bizi de elimizi çabuk tutmaya zorlayan başlıca neden bu. Hatta benim için üzücü bir şey olmasına karşın açıklamalarımı kısa kesmem gerekiyor. Ama yarın sabah Aygıt yine temizlensin. Tek kusuru varsa bu kadar pis oluşu, size daha çok bilgi sunabilirim. Şimdilik en zorunlu bilgileri vereyim de. Üzerine yatırıldığı yatak titreşim durumuna geçirildi mi, tırmık mahkumun vücuduna doğru alçalır. Kendisini otomatik olarak öyle ayarlar ki, adamın vücuduna ancak dokunur uçları. Bu ayarlamanın ardından hemen şuradaki çelik ip gerilip çubuk biçimini alır. Ve o zaman başlar oyun. İşin içinde bulunmayan kimse, dıştan bakınca cezalar arasında bir ayrım görmez. Tırmık hepsinde de aynı biçimde çalışıyor gibidir. Titreşerek sivri uçlarını mahkumun vücuduna batırır. Bu arada mahkumun vücudu da yine yatak tarafından titreşim durumuna geçirilir. Yargının infazının herkesçe denetlenebilmesini sağlamak üzere tırmık camdan yapılmıştır. İğneleri cam içine yerleştirmek bazı teknik güçlükler doğurmuşsa da bir hayli denemenin ardından bu iş başarılmıştır. Anlayacağınız, hiçbir zahmetten kaçmış değiliz. Bu durumda herkes gereken yazının mahkumun vücuduna nasıl hak edildiğini camdan izleyebilir. İğneleri görmek için şöyle biraz yakına buyurmaz mısınız? Konuk yavaş yavaş doğruldu, yürüyüp tırmığın üzerine eğildi. Görüyorsunuz işte, dedi subay. Değişik biçimlerde dizilmiş iki dizi iğne. Bir uzun, onun yanında bir kısa. Uzunu hak etme işini yapıyor. Kısası da bu arada çıkan kanı su püskürterek yıkıyor ve yazıyı hep görünür durumda tutmaya çalışıyor. Kanlı su da şuradaki küçük oluklara akıtılıyor. Sonunda ana olukta toplanıp çukur içerisine iletiliyor. Subay, kanlı suyun izleyeceği yolu parmağıyla ayrıntılı biçimde gösterdi. Açıklamasına olabildiğince bir somutluk verebilmek için elini çukura açılan ana oluğun ağzına tuttu. Bunun üzerine konuk başını kaldırdı. Sağa sola tutunarak sandalyesine geri dönmek istedi. Birden tırmığı görmek için mahkumun da subayın çağrısına uymuş olduğunu fark ederek irkildi. Mahkum, zinciri elinde tutan uykulu eri kendisiyle biraz öne doğru çekip cam tırmık üzerine eğilmişti. Az önce subayla konuğun gözlemlediği şeyi güvensiz bakışlarla aradığı, ancak biri kendisine açıklamada bulunmadan bunu başaramayacağı görülüyordu. Oraya buraya eğiliyor, gözlerini cam tırmığın bir başından öbür başına gezdirip duruyordu. Konuk, mahkumu cam tırmıktan uzaklaştıracak oldu. Çünkü davranışı cezalandırılmasına yol açabilirdi. Ama subay bir eliyle konuğu tutup, öbür eliyle toprak yığınından bir kesek parçası alarak ere fırlattı. Şöyle bir silkinerek başını kaldırdı er. Mahkumun nasıl bir işe yeltenmiş olduğunu gördü. Silahını elinden bırakıp topuklarını sımsıkı yere bastırarak onu geriye doğru çekti. Mahkum hemen yıkıldı oracağa. Yerde kıvranıp durarak zincirlerini şangırdatırken er yukarıdan mahkuma baktı. ''Subay, kaldır şunu!'' diye bağırdı. Çünkü konuğun dikkatini mahkumun fazlasıyla kendi üzerine çektiğini fark etmişti. Hatta konuk tırmığın üzerinden ileriye doğru abanmış, mahkuma ne yapılacağını görmek istiyordu. Subay, ''Ona özenli davran!'' diye yeniden bağırdı ere. Aygıtın çevresini dolanıp mahkumu bizzat koltukladı. İkide bir ayakları kayan mahkumu erin yardımıyla kaldırarak ayağa dikti. Subay dönüp yanına geldiğinde, ''Evet, öğrendim artık her şeyi,'' dedi konuk. Subay, ''Yalnız pek önemli bir şey kaldı,'' diye yanıtladı. Konuğu kolundan tutarak ona aygıtın üst kısmını gösterdi. Oradaki hakkakta tırmığın devinimini yöneten çark bulunuyor. Bu çark, yargıyı içeren şemaya göre düzenlenmiştir. Ben hala eski kumandanın şemalarını kullanmaktayım. Buyurun bakın. Deri bir cüzdandan birkaç yaprak kağıt çıkaran subay, ama ne yazık ki elinize veremeyeceğim bunları, diye ekledi. Çünkü sahip olduğum en değerli şeylerdir. Oturun da size uzaktan göstereyim. O zaman gereği gibi görürsünüz hepsini. Ardından konağa ilk şemayı gösterdi. Konuk, övücü bazı sözler söylemeyi çok istediyse de şemada labirenti andıran ve birbirleriyle pek çok kez kesişip çaprazlaşan çizgilerden başka şey seçemedi aslında. Çizgiler kağıdın üzerine o kadar sık aralıklarla dolduruyordu ki yazılı satırlar arasındaki beyaz boşluklar ancak güçlükle algılanabiliyordu. ''Okuyun işte,'' dedi subay. Konuk, ''Okuyamıyorum,'' diye yanıtladı. ''Ama okunaklı yazılmış hepsi,'' dedi subay. ''Kaçamak yollu, pek ustalıklı bir yazı,'' diye yanıtladı konuk. ''Ama ben sökemiyorum.'' Subay, gülerek cüzdanı yine cebine yerleştirirken, ''İlkokul öğrencilerinin okuyabileceği gibi güzelce yazılmış bir yazı değil,'' dedi. ''Uzun süreli bir egzersize bakar. Siz de sökebilirsiniz o zaman. Elbet, basit bir yazı olmaması gerekiyor. Çünkü amaç, mahkumun hemen değil, ancak ortalama 12 saatlik bir zaman içinde idam edilmesidir. 6. saat, dönüm noktası olarak saptanmıştır. Bu bakımdan bir sürü süslemenin asıl yazıyı çevrelemesi zorunludur. Asıl yazı, bedeni geniş olmayan bir kemer gibi sarar. Vücudun kalan yerleri ise süslemelere ayrılmıştır. Nasıl? Tırmığın ve tümüyle aygıtın çalışmasını şimdi daha iyi değerlendirebilecek misiniz? Bakın. Subay sıçrayıp merdivenden çıktı yukarı. Bir tekerleği döndürüp aşağıya seslendi. Dikkat! Kenara çekilin lütfen. Birden aygıt çalışmaya başladı. Çarkın gıcırdaması olmasa şahaneydi doğrusu. Subay böyle bir tersliği hiç beklememiş gibi adeta gözdağı vererek çarka doğru yumruğunu salladı, ardından özür dileyip kollarını uzattı konuğa ve aygıtın çalışmasını aşağıdan izlemek için acele merdivenlerden indi. Aygıtın bir yerinde sadece kendisinin fark ettiği bir aksaklık vardı. Yeniden merdiveni tırmanıp iki elini birden hakkakın içine uzattı. Bir an önce yukarıdan inebilmek üzere bu kez merdiveni kullanmayıp bir direkten kaydı aşağı ve gürültü ortasında dediğini işittirebilmek için sesinin olanca gücüyle konuğun kulağına doğru haykırdı. ''Aygıtın nasıl çalıştığını anlıyorsunuz sanırım. Tırmık yazıyı hak etmeye başlıyor. Sırtta yazının hak edilişi tamamlanınca pamuk tabakası yuvarlanıp mahkumun vücudunu ağır ağır yana çevirir. Üzerinde çalışacağı yeni alanı tırmığa buyur eder. Bu arada yazının hak edildiği yara bere içindeki yerler pamuk üzerine yatırılır. Pamuk özel bir işlemden geçirilmiştir. Hemen dindirir kanı ve yazının bu kez daha derine hak edilmesi için gereken hazırlığı görür. Tırmığın kenarındaki bu sivri uçlar, mahkumun vücudu yeniden döndürülürken yaralı yerlerden pamuğu alarak çukurun içine fırlatır. Tırmık da bunun üzerine yeniden çalışmaya başlar. Böylece 12 saat süreyle yazı giderek daha derinlere hak edilir. İlk 6 saatte mahkum, neredeyse eskisi gibi sürdürür yaşamını. Ancak şimdi bir fark varsa acı çekmektedir. 12 saat sonra keçe tıkaç ağzından uzaklaştırılır. Çünkü mahkumda bağıracak güç kalmaz artık. Mahkumun başucunda durup elektrikle kızdırılan bu çanağa sıcak pirinç lapası konur. Mahkum canı istedikçe diliyle alabildiği kadar alır bu lapadan. Hiçbir mahkum çıkmaz ki bu fırsatı kaçırsın. Ben kendim bunca deneyim edindim, böyle birine rastlamadım şimdiye kadar. Ancak 6. saatte mahkum yemek yeme isteğini yitirir. Ben o zaman genellikle buraya diz çöküp durumu izlerim. Son lokmasını seyrek tutar mahkum. Lokmayı daha çok ağzında evirip çevirir. Sonunda çukura tükürüp atar. O anda başımı eğerim hemen. Yoksa lokma gelip yüzüme çarpar. 6. saatte de mahkum bir sessizleşir ki işlerinde en salağının bile kafası çalışmaya başlar. Bu gözlerin çevresinde kendini açığa vurur ilkin. Oradan dört bir yana dağılır. Hani öylesine ayartıcı bir manzaradır ki insanın tırmık altına mahkumun yanı başına yatası gelir. Çünkü bundan sonra yapılacak bir şey kalmamıştır. Sadece mahkum yazıyı sökmeye uğraşır. Öte yandan bir sese kulak verir gibi dudaklarını sivriltir. Siz de gördünüz, yazıyı gözle sökebilmek kolay değil. Ancak bizim mahkum onu yara bereleriyle yapar. Ne var ki çok çabaya bakar bu. Yazıyı tümüyle sökene kadar 6 saat geçer aradan. Sonra tırmık mahkumu olduğu gibi iğnelerine geçirir ve kaldırdığı gibi çukura atar. Kanlı sularla pamuklar üzerine patladan düşer mahkum. Böylece yargının infazı sona erer ve biz de, yani erle ben, mahkumu şöylece gömer geçeriz. Konuk başını eğip kulağını subaya vermiş, elleri pantolonunun ceplerinde Aygıt'ın işleyişine bakıyordu. Mahkum da aynı şeyi yapıyordu. Ama bir şey anlamaksızın. Biraz öne eğilmiş, titreşen iğnelerin devinimini izlerken subayın işareti üzerine er, bir bıçakla gömleğini ve pantolonunu arkadan kesti. Pantolonla gömlek mahkumun üzerinden kayıp yere düştü. Mahkum, açıkta kalan önünü kapamak için giysilerini uzattı elini. Ama er, mahkumu tutup kaldırdı. Onu silkip sallayarak üzerindeki son kalıntıları da indirdi aşağı. Birden subay Aygıt'ı durdurdu. Baş gösteren sessizlikte mahkum tırmık altına yatırıldı. Zincirler çözülüp kayışlar bağlandı. Mahkum ilk anda bundan bir rahatlık duyar gibi görünüyordu. Derken tırmık biraz aşağı indi. Çünkü sıska bir adamdı mahkum. Tırmığın uçları cildine dokunur dokunmaz vücuduna bir ürperti yayıldı. Er sağ eli üzerinde çalışırken o sol elini uzattı. Ancak nereye uzattığından habersizdi. Ama konuktan yana bir uzatıştı bu. Subay göz ucuyla konuğu aralıksız süzüyor, hiç değilse şöylece açıkladığı idam yönteminin üzerindeki etkisini adeta yüzünden okumaya çalışıyordu. Ansızın koptu bilek kayışı. Herhalde er kayışı fazla sıkmıştı. Subayı yardıma çağırarak kopan parçayı gösterdi. Subay karşıya geçip erin yanına geldi. Ve yüzü konuğa dönük, ''Aygıt pek çok parçadan oluşuyor. Yer yer bir şey kopup kırılacak elbet.'' dedi. Ancak Aygıt üzerinde genel bir yargıya varırken bunları aldırmamak gerekir. Hem kayışın yerini tutabilecek bir başka şey sağlanabilir hemen. Örneğin ben şimdi bir zincir kullanacağım. Titreşimdeki hassaslığı sağ kol için kuşkusuz biraz sınırlandıracak bu. Subay bir zincirle mahkumun kolunu bağlarken ekledi. Aygıt'ın işler durumda tutulması için gerekli maddi olanaklar şu sıra pek kısılmış durumda. Eski kumandan zamanında bunun için bir ödenek ayrılmıştı. İstediğim zaman ona başvurabiliyordum. Öte yandan burada her türlü yedek parçanın saklandığı bir depo vardı. İtiraf edeyim ki bu olanakları neredeyse müsrifçe kullandım. Ancak daha önceleri yaptım bunu. Yoksa eski kurumlarla savaşıp onları yıkmak için her şeyden bir bahane gibi yararlanan yeni kumandanın ileri sürdüğü gibi şimdi değil. Aygıt için ayrılan ödenek bundan böyle onun elinin altında. Örneğin, birini yollayıp yeni bir kayış rica etsem, yeni kumandan delil olarak kopmuş kayışı görmek istiyor. Yeni kayışsa ancak 10 günde sağlanıyor. Kalitesi bozuk bir şey oluyor üstelik. Bir işe yaramıyor. Arada geçecek zamanda Aygıt'ı nasıl çalıştıracağımıysa kimsenin sorup ettiği yok. Konuk şöyle düşündü. Başkalarının işine kesin bir müdahalede bulunmak sakıncalıydı her vakit. Ne bu cezalılar kolonisinin, ne onun bağlı bulunduğu devletin bir vatandaşıydı. İdam yöntemini uygun görmediğini söylese, hele bunu önlemeye kalksa, sen bir yabancısın, sana susmak düşer diyebilirlerdi. Buna da yanıt veremez, Böyle bir müdahaleye neden kalkıştığına kendisinin de akıl erdiremediğini, çünkü gezisinin amacının yargılama yöntemlerini değiştirmek değil, yalnızca bunları incelemek olduğunu açıklamaktan başka şey yapamazdı. Gel gelelim, şu an kendisini söz konusu davranışa eni konu ayartan bir durum vardı ortada. Yargılamadaki adaletsizlikle infazdaki barbarlık kuşku götürecek gibi değildi. Kimse bu işte konuğun bir çıkar güttüğü sanısına kapılamazdı. Çünkü mahkum ona yabancıydı. Hemşerisi falan değildi. Ayrıca insanda hiç de acıma duygusu uyandıracak bir hali yoktu. Konuktaysa yüksek makamlardan alınmış tavsiye mektupları vardı. Burada büyük bir nezaketle karşılanmıştı. Hatta infaz olayına davet edilmesi, buradaki mahkeme üzerinde kendisinden adeta bir yargı beklendiğini gösteriyordu. Şimdi pek açık seçik işittiği gibi, kumandanın böyle bir yöntemin karşısında yer alması ve subaya karşı adeta düşmanca davranması bunu daha da olası bir duruma sokuyordu. Ansızın konuk, subayın hırsla bağırdığını işitti. Subay, keçe parçasını hayli zahmetle mahkumun ağzına tam tıkmıştı ki, mahkum karşı duramadığı bir bulantı hissiyle gözlerini yummuş, ardından da kusmuştu. Subay, ağzındaki tıkacı çarçabuk çıkarıp, mahkumun başını kaldırarak çukurdan yana döndürmek istemişse de geç kalmış, kusmuk aygıttan aşağı sızmaya başlamıştı. ''Hep kabahat kumandanda!'' diye bağırdı subay ve kendinden geçerek önündeki pirinç çubuktan sarsmaya başladı. ''Tıpkı bir ahır gibi pisleniyor aygıt.'' Ardından titreyen elleriyle olup biteni konuğa gösterdi. ''Saatlerce dil döktüm. İnfazdan önce mahkuma yiyecek verilmemesi gerektiğini açıklamaya çalıştım. Gel gelelim.'' Kumandanın yeni yumuşak düzeninde başka görüşler savunuluyor. Mahkum infaza götürülmeden, kumandanın çevresindeki hanımefendiler onu tatlılarla tıka basa doyuruyorlar. Ömür boyu leş gibi balıklarla beslenen bir adam nasıl şimdi kalkıp tatlı şeyler yiyebilir? Evet, olmaz değil. 3 aydır alınması için yalvarıp durduğum yeni keçe tıkaç sağlansın, bir şey söylemezdim. Yüzü aşkın mahkumun son anlarında soğurup ısırdığı bu keçe parçasını... İnsan nasıl ağzına alabilir? Mahkum başını yere yatırmıştı. Sessiz sakin bir hali vardı. Er, mahkumun gömleğiyle aygıtı temizlemeye uğraşıyordu. Subay, konağa doğru yürüdü. Konuk, içindeki bir sezgiye uyarak bir adım geriledi. Ama subay, konuğu elinden yakalayarak bir kenara çekti. ''Sizinle mahrem birkaç şey konuşmak istiyorum.'' dedi. ''İzin verirsiniz herhalde.'' ''Elbette.'' diye yanıtladı konuk ve gözlerini yere indirerek, subayı dinlemeye koyuldu. Bu tür bir yargılamayı ve sizin şu an hayranlıkla izleme fırsatı bulduğunuz idam yöntemini artık bizim burada açıkça tutan kalmadı. Bunun tek savunuculuğunu yapan, aynı zamanda eski kumandanın verasetine sahip çıkan tek kişi benim. Artık yöntemin daha çok geliştirilmesi diye bir şey düşünemem. Tüm gücümü var olanı ayakta tutmaya harcamak zorundayım. Eski kumandan hayattayken burası bu tür, bir infaz yönteminin taraftarlarıyla doluydu. Eski kumandanın ikna yeteneği biraz bende de var ama ondaki güce gelince asla. Dolayısıyla bu yöntemin taraftarları sinmiş, kendi köşelerine çekilmiş durumdalar. Bir hayli taraftar var henüz ama kimse taraftarlığını açıklayamıyor. Bugün, yani böyle bir infaz gününde çay evine kadar uzanıp sağa sola kulak kabartırsanız, belki bütün işiteceğiniz iki anlama çekilebilecek kaypak sözler olacaktır. Onları söyleyeceklerin hepsi taraftarlar arasındadır. Ama başta şimdiki kumandan varken, ortada şimdiki görüşler egemenliğini sürdürürken, bana bir yararı olmuyor bunun. Ve size soruyorum, böyle bir kumandan ve çevresinde onu etkisi altında tutan hanımlar yüzünden ömür boyu üzerinde çalışılmış böylesine bir eser, sözün burasında aygıtı gösterdi subay, yıkılıp gitsin mi? Ses çıkarılmasın mı buna? Sadece bir yabancı olarak topu topu birkaç gün için bizim adada bulunsa bile, doğru mu böyle davranması insanın? Ne var ki asla vakit kaybetmeye de gelmez. Benim yargılama yetkimi elimden almaya yönelik kimi çalışmalar yapılıyor kumandanlıkta. Benim çağrılmadığım toplantılar düzenleniyor. Hatta sizin bugünkü ziyaretiniz ortadaki durum için bana anlamlı görünüyor. Korkak kimseler kendileri gelmeyerek sizin gibi yabancı birini buraya yolluyorlar. Oysa eskiden ne kadar başkaydı infaz işi. İdamdan daha bir gün önce bütün vadi insanla dolup taşar, herkes olayı görmek için koşar gelirdi. Sabah erkenden de yanında hanımlarıyla kumandan görünürdü. Fanfarlar bütün karargahı uyandırır, Ben verdiğim tekminle her şeyin hazırlandığını kumandana bildirirdim. Halk, bütün yüksek rütbeli, memurlar infazda hazır bulunmak zorundaydı. Aygıt'ın çevresine dizilirdi. Şu gördüğünüz bir yığın hasır sandalye, o günlerden zavallı bir kalıntıdır yalnız. Aygıt, yeni temizlenmiş, ışıl ışıl parıldardı. Her infaz için yedek parçalar alırdım. Yüzlerce göz önünde, şu tepelere kadar geniş bir alanı dolduran insanlar, parmaklarının uçlarına basıp dikilerek infaz olayını izlerdi. Mahkum, bizzat kumandan tarafından tırmık altına yatırılırdı. Şimdi sıradan bir erin yaptığı iş, o zamanlar benim, yani mahkeme başkanının göreviydi ve bundan da onur duyardım. Derken infaz işi başlardı. Hiçbir falsolu ses, Aygıt'ın çalışmasına gölge düşüremezdi. Bazıları bundan böyle olayı izlemeyi bırakır, gözlerini yumarak kumlara uzanırdı. Hepsi bilirdi ki, işte şimdi adalet yerini bulacaktır. Sessizlikte yalnızca mahkumun keçe tıkaç tarafından hafifletilen iniltileri işitilirdi. Artık böyle bir aygıtla mahkumdan iniltiler koparılacak gibi değil. Keçe tıkaçla boğulup gidiyor hepsi. Bir zamanlar mahkumun vücuduna yazıyı hak eden iğnelerden, bugün kullanılmasına izin verilmeyen yakıcı bir sıvı damlardı. Sonunda gelip çatardı altıncı saat. Olayı yakından izlemek isteyen herkesin isteği yerine getirilemezdi. Keskin görüşlü kumandan, en başta çocukların dikkate alınmasını buyurmuştu. Ancak ben, işim dolayısıyla her infazda hazır bulunabiliyor, çokluk sağında bir, solumda bir olmak üzere kollarımda iki yavrucak, oracağa çömüp oturuyordum. Nasıl da acılar içinde kıvranan mahkumun yüzünden bir parıltı bizim yüzümüze yansır, nasıl da yanaklarımızı en sonunda kavuştuğumuz ve o sıra yine yavaş yavaş sönmek üzere bulunan adalet ateşine tutardık. Ne günlerdi onlar dostum. Karşısındakinin kimliğini anlaşılan unutmuştu subay. Konuğu kucaklamış, başını omzuna yaslamıştı. Konuk, büyük bir şaşkınlık içindeydi. Subayın üzerinden sabırsızlıkla ötelere bakıyordu. Aygıtı temizleme işini bitiren subay, bir kutudan çanağın içine biraz pirinç lapası döktü. O anda iyice dinlenmiş görünen mahkum, bunu fark eder etmez dilini lapaya doğru uzatmaya çalıştı. Er, ikide bir iterek mahkumu lapadan uzaklaştırmaya uğraşıyordu. Çünkü lapa, daha sonraki bir zaman düşünülerek ortaya konmuştu. Ancak erin de kirli ellerini çanağa daldırıp, aç gözlü mahkumun önünde lapadan yemesi yakışıksız bir davranıştı. Subay, hemen yine toparlamıştı kendini. ''Hani sizi duygulandırmak değildi niyetim?'' diye söze başladı. ''Biliyorum, bu geniş zamanlar bir başkasına anlatılmaz artık. Sonra Aygıt henüz çalışıyor ve hiçbir şeyi umursamadan çalışmasını sürdürüyor. Bu vadide mahkumun cesedi de her zamanki gibi havada akıl almaz yumuşak bir uçuşun ardından çukuru boyluyor. Gerçi eskisi gibi yüzlerce sinek çukurun çevresinde dolanmıyor şimdi ama olsun. Eskiden çukurun çevresine sağlam bir korkuluk yerleştirmek zorunda kalmıştık. Korkuluk çoktan sökülüp bir kenara atıldı.'' Konuk, yüzünü subaydan kaçırmak isteyip boş bakışlarla çevresine bakındı. Issız vadiyi seyrettiği kanısına kapılan subay, konuğun ellerini tuttu. Çevresinde şöyle bir dönerek onunla göz göze gelmek istedi. ''Şu rezaleti görüyorsunuz değil mi?'' Konuk sesini çıkarmadı. Subay, bir an kendi haline bıraktığı konuğu, bacaklarını açarak, elleri kalçalarında, sesini çıkaramayıp gözlerini yere indirdi. Sonra cesaret verici bir edayla gülümseyerek, ''Dün kumandan sizi davet ederken ben yakınınızdaydım.'' dedi. ''Onun bu davetini işittim. Kumandanı tanırım. Davetten güttüğü amacı anladım hemen. Bana karşı harekete geçebilecek kadar güçsüzlüğüne karşın henüz böyle bir şeye kalkışamıyor. Ama beni sizin gibi hatırı sayılır bir yabancının yargısıyla karşı karşıya bırakmak istiyor. İnce hesaplardan koyuluyor yola. Çünkü adaya gelişinizin henüz bu ikinci günü. Eski kumandanın nasıl biri olduğunu ve düşüncelerini tanımadınız. Bir Avrupalıya özgü görüş ve kanılar doğrultusunda davranıyorsunuz henüz. Belki de genellikle idam cezasının, özellikle böyle bir yargılama ve infaz yönteminin koyu bir aleyhtarısınız. Üstelik idam işinin, halkın katılımı olmaksızın, kasvetli bir hava içinde, artık biraz yıpranıp aşınmış bir aygıtla yapıldığını görüyorsunuz. Bu durumda, hani kumandanın düşüncesi böyle, benim yargılama yöntemimi doğru bulmamanız pekala mümkün, değil mi? Bunu da doğru bulmadınız mı? Hala kumandanın açısından konuşuyorum. Susmayıp açığa vuracaksınız. Çünkü bir sürü sınamadan sonra sağlamlığı anlaşılmış görüşlerinize kuşkusuz güven duymaktasınız. Gerçi çeşitli ulusların pek çok değişik özelliğini gördünüz ve bunları saygıyla karşılamasını öğrendiniz. Dolayısıyla yurdunuzda belki yapacağınız gibi var gücünüzle böyle bir infaz yöntemine karşı cephe almayabilirsiniz. Ama bunun kumandana da doğrusu hiç gereği yoktur. Şöylece söylenivermiş dikkatsizce bir söz yeter kendisi için. Sadece isteğine cevap verir görünsün bu söz. Tamam, sizin görüşünüze hiç de uygun düşmüyormuş, bakmaz ona. Bütün kurnazlığını kullanarak ağzınızı arayacağına kuşkum yok. Yanındaki hanımlar da etrafınızı saracak, konuşmanıza kulak kabartacaklardır. Örneğin, siz diyeceksiniz ki, bizde sanık hüküm giymeden önce sorgulanır. Ya da, bizde idam cezalarından başka cezalar da vardır. Veya, bizde işkence orta çağda yapılırdı yalnız. Bunların hepsi de size doğal göründükleri kadar doğru şeylerdir. Benim yargılama yöntemime gölge düşürmeyen masum açıklamalardır tümü. Gel gelelim kumandan bu sözlere nasıl bakacaktır. Kumandan beyin hemen oturduğu sandalyeyi bir kenara itip balkona seyirteceğini, çevresindeki hanımların da onun peşinden koşturacaklarını görür, kumandanın sesini işitir gibi oluyorum adeta. Hanımlar, onun bu sesine gök gürlemesi adını takmıştır. Evet, şöyle söze başlıyor kumandan. Batı dünyasının, yeryüzündeki ülkelerin yargılama yöntemlerini incelemekle görevlendirilmiş büyük bir araştırmacısı, bizim eski gelenek ve göreneklere dayanan yargılama yönteminin barbarca nitelik taşıdığını az önce dile getirdiler. Böyle ileri gelen bir kişinin vardığı sonuçtan sonra, söz konusu yargılama yönteminin uygulanmasına daha çok göz yummam düşünülemez. Demek istiyorum ki bugünden tezi yok ve benzeri. Bunun üzerine siz hemen oradan söze karışmak istiyorsunuz. Çünkü onun açıkladığı şeyleri söylemiş değilsiniz. Benim yargılama yöntemimi barbarca göstermediniz asla. Tersine bu konudaki kapsamlı bilginiz nedeniyle buna en insancıl ve insan onuruna en yarışır bir yöntem diye bakıyorsunuz. Ayrıca bu aygıta hayranlık duymaktasınız. Gel gelelim, iş işten geçmiştir artık. Hanımlarla dolup taşan balkona asla çıkamıyorsunuz. Dikkati çekmek istiyorsunuz üzerinize, bağırmak istiyorsunuz. Ama bir hanım eli ağzınızı kapıyor. Dolayısıyla hem benim hem eski kumandanın eseri yıkılıp gidiyor. Konuk gülümseyecekti, kendini tuttu. Güç sandığı ödev demek bu kadar kolaydı. Kaçamak bir ifade kullanarak, ''Benim nüfuzumu gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.'' dedi. Kumandan, ''Benim tavsiye mektubumu okudu. Yargılama yöntemlerinden anlamadığımı biliyor. Ben bu konudaki görüşümü açığa vurdum diyelim. İşin dışındaki bir özel kişinin görüşü olur. Rastgele bir kişinin görüşünden daha çok önem taşımaz. Yanılmıyorsam, cezalılar kolonisinde hayli geniş yetkilerle donatılmış kumandanın görüşünden çok daha önemsiz nitelik taşıyacağı kuşku götürmez böyle bir görüşün. Sizin sandığınız gibi, kumandanın yargılama yöntemlerine ilişkin görüşü bu kadar kesinse, korkarım, o zaman burada uygulanan yöntemin sonu gelmiş demektir. Bu bakımdan benim herhangi bir yardımım gerekmez. Nihayet söylenenleri anlamış mıydı subay? Hayır, hala anlamamıştı. Hızlı hızlı başını salladı. Sonra mahkumla ere şöyle bir göz attı. Mahkumla er, ansızın irkilip, pirinç lapasından geriye çekildi. Derken subay iyice sokuldu konağa. Konuğun yüzüne değil de, ceketinin belli bir yerine bakarak öncekinden daha alçak bir sesle ''Siz kumandanı tanımıyorsunuz.'' dedi. ''Gerek onun, gerek bizim karşımızda, kullanacağım deyimi bağışlayın lütfen, adeta ön yargılardan uzak biri durumundasınız. Sizin etkinizin önemi, inanın bana, ne kadar büyük görülse azdır. Yargının infazında yalnızca sizin hazır bulunacağınızı işitmekten doğrusu mutluluk duymuştum.'' Kumandanın bu yoldaki direktifi aslında benim aleyhimde alınmış bir karardı. Ama işte ben lehime çeviriyorum bunu. İnfazda büyüyecek bir kalabalığın varlığı durumunda önlenemeyecek yalan yanlış fısıltılar ve küçümser bakışlarla dikkatiniz dağılmadan açıklamalarımı dinlediniz. Aygıtı gördünüz ve şimdi de infaz olayını izlemek üzeresiniz. Elbet yargınızı verdiniz artık. Bu konuda henüz sizi duraksatan ufak tefek noktalar kalmışsa, İnfaz olayını görmeniz bunları da giderecektir. Şimdi sizden ricam şu, kumandana karşı bana yardımcı olunuz. Subayın daha fazla konuşmasına fırsat vermeyen konuk, ''Bunu nasıl yapabilirim ki?'' diye sesini yükseltti. ''Düpedüz olmayacak bir şey, size bir zararım dokunmayacağı gibi bir yararım da dokunamaz.'' ''Hiç de yapamayacağınız şey değil.'' diye yanıtladı subay. Konuk, subayın ellerini yumruk yaptığını görünce biraz endişelenir gibi oldu. ''Hiç de yapamayacağınız bir şey değil.'' diye yineledi subay, daha bir direterek. ''Bu konuda bir plan düşünüyorum. Başarıya ulaşmaması için neden yok. Siz nüfuzunuzun bu işe el vermeyeceğini sanıyorsunuz ama ben el vereceğini biliyorum. Diyelim ki haklısınız. Ancak şimdiki infaz yöntemini yaşatabilmek için belki yetersiz kalacak çarelerin bile denenmesi gerekmez mi? Evet, şimdi benim planı dinleyin. Gerçekleşmesi her şeyden önce bugün infaz yöntemine ilişkin düşüncenizi açığa vurmakta elden geldiğince çekimser davranmanıza bakıyor. Doğrudan size bir soru sorulmadıkça bu konudaki görüşünüzü asla açığa vurmayın. Soru sorulduğu zaman da kesinlikten uzak ve kısa olsun yanıtınız. Bu konuda kolay kolay bir fikir öne süremeyeceğiniz, içerlemiş bulunduğunuz, açıkça konuşmanız gerekirse aslında sizin için yapılacak tek şeyin lanetler savurmak olduğu anlaşılsın. Yalan söyleyin demiyorum, asla. Sadece kısa yanıtlar verin. Örneğin, evet infazı gördüm ya da evet gerekli bütün açıklamalar yapıldı, hepsini dinledim deyin, tamam. Nihayet halinizden anlayacakları kızıp içerlemeniz için yeterince neden vardır ortada. Elbet kumandan bunu düpedüz yanlış anlayacak ve kendi amacına uygun biçimde yorumlayacaktır. Planım da buna dayanıyor işte. Yarın kumandanlıkta bütün yüksek görevlilerin katılacağı büyük bir toplantı yapılıyor. Kuşkusuz kumandan bu çeşit toplantıları bir gösteriye dönüştürmenin üstesinden gelmiştir hep. Bu amaçla her vakit seyircilerle dolup taşan bir galeri yapılmıştır. Toplantıya ben de katılmak zorundayım. Ne var ki bunu düşününce tiksintiyle sarsılıyor vücudum. Toplantıya sizin de çağrılacağınız kesin. Bugün toplantıda benim plana uygun davranırsanız davet çok önemli bir ricaya dönüşecektir. Ama açıklanmayan bir nedenle toplantıya davet edilmezseniz, elbet o zaman sizin davet edilmek istediğinizi açıklamamız gerekecektir. Bunu yaparsanız, davet edileceğinize kuşku yok. Diyeceğim, yarın hanımlarla kumandanın lojasında oturacaksınız. Kumandan, ikide bir gözlerini kaldırarak sizin orada bulunduğunuzdan emin olmak isteyecektir. Gündemdeki ilgisiz, gülünç, yalnızca salondaki seyirciler düşünülerek saptanmış konuların, ki çokluk limandaki inşaat konusudur. Limandaki inşaat konusu hep görüşülmesinden sonra infaz yöntemi de ele alınacaktır. Kumandanın kendisi böyle bir şeye yanaşmaz ya da bu yeterince çabuk gerçekleşmezse o zaman siz işi bana bırakın. Ben ayağa kalkıp bugünkü infazla ilgili raporumu sunarım. Pek kısa hani, yalnızca rapor. Böyle bir rapor sunmak bu gibi toplantılarda adet değildir ama olsun, yapacağım ben. Kumandan her vakitki gibi nazik gülümseyerek bana teşekkür edecek ve kendini tutamayıp eline geçmiş böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Az önce, işte bu ve buna benzer sözlerle başlayacaktır konuşmasına. İnfaz raporu sunuldu. Ben rapora yalnız şu kadarını eklemek isterim ki, özellikle bu infazda kolonimize sonsuz şeref veren ziyareti konusunda hepinizin bilgi sahibi olduğu büyük bir araştırmacı da hazır bulunmuştur. Ayrıca bugünkü toplantımızın önemi onun şimdi aramızdaki varlığıyla bir kat daha artmıştır. Böyle bir durumda söz konusu büyük araştırmacıya bizim geleneksel yargılama yöntemi ve onu izleyen infaz işlemi üzerinde ne düşündüğünü sormak yerinde bir davranış sayılmaz mı? Tabii dört bir yandan alkış sesleri yükselecek. Ben başta olmak üzere herkes önerinin lehinde sözler söyleyecektir. Bunun üzerine kumandan sizin önünüzde eğilerek konuşmasını sürdürecek ve diyecektir ki, ''Madem öyle, ben de buradaki bütün topluluk adına kendisine ilgili soruyu yöneltiyorum.'' İşte o zaman kalkıp korkuluğa doğru yürür. Ellerinizi herkesin görebileceği gibi korkuluk üzerine korsunuz. Yoksa hanımlar ellerinizi tutup parmaklarınızla oynarlar. Ve sonunda başlarsınız konuşmaya. ''Bilmem, bu an gelip çatana kadar duyacağım heyecana nasıl katlanacağım. Konuşmanızda sınır falan tanımayın.'' Gerçeğin sesini duyurun bir güzel. Korkuluğun üzerine abanın. Gümbür gümbür öten bir sesle kumandana doğru haykırın. Evet, haykırın görüşünüzü. Ama belki istemezsiniz bunu. Böyle davranmak karakterinize uygun düşmez. Belki yurdunuzda böylesi durumlar söz konusu oldu mu, başka türlü davranılır. Bu da doğru bir şey. Bu da yeter tamamen. O vakit hiç ayağa kalkmazsınız. Sadece birkaç laf edersiniz oturduğunuz yerden. Fısıldar gibi konuşursunuz. Öyle ki ancak altınızda oturan memurlar sizi işitebilsin. Bu kadarı da el verir. İnfaza katılanların azlığından, gacur gucur dönen çarktan, kopuk kayıştan, İğrenç keçe tıkaçtan söz açmak zorunda bile değilsiniz asla. Hayır, değilsiniz. Çünkü bundan ötesini ben üzerime alacağım ve inanın, yapacağım konuşma kumandanı salondan kaçırmazsa, kesinlikle dize getirip kendisini itirafa zorlayacaktır. Eski kumandan, senin önünde eğiliyorum. İşte benim plan. Gerçekleşmesine yardım etmek istemez misiniz? Elbette istersiniz, hatta istemek zorundasınız. Sözün burasında, subay iki kolundan yakaladı konuğu ve güçlükle soluyarak yüzüne baktı. Son cümleleri o kadar yüksek sesle söylemişti ki, Er'le mahkum da dikkat kesildiler. Bir şey anlamamalarına karşın, yemeği bırakıp ağızlarındaki lokmayı çiğneyerek konuğa baktılar. Konuğun vereceği yanıt, daha baştan kesinlikle belliydi. Bu konuda bir bocalamanın sözü edilemeyeceği kadar görüp geçirmiş biriydi konuk. Özü sözü doğru bir adamdı ve kimseden korkusu yoktu. Yine de eri ve mahkumu görüp bir an duraksadı. Ama sonunda vermesi gereken yanıtı verdi. Hayır. Subay birçok kez gözlerini kırpıştırdı. Ancak konuktan ayırmadı bakışlarını. Bir açıklama ister miydiniz? Diye sordu konuk. Subay, evet anlamında suskun, başını salladı. Ben yargılama yönteminizin karşısındayım, dedi konuk. Siz daha bana güvenip bu işi açmadan önce bu güveninizi de asla kötüye kullanacak değilim. Böyle bir yönteme karşı çıkmamın haklılığı, bu karşı çıkışımın alabildiğine küçük de olsa bir başarı sağlayıp sağlamayacağı üzerinde düşündüm. Bu konuda ilkin kime başvurmam gerektiği açıktı. Kumandana başvuracaktım elbet. Sizse bunu daha da açıklığa kavuşturdunuz. Ancak kararımı pekiştirerek değil. Çünkü iştenlikli görüşünüz her ne kadar düşüncemden caydırmadıysa da duygulandırdı beni. Subay sesini çıkarmadı. Aygıt'ın başına dönüp pirinç çubuklardan birini tuttu. Sonra biraz geriye kaykılıp gözlerini kaldırarak her şeyin yerli yerinde olup olmadığını anlamak ister gibi Hakkak'a baktı. Er'le mahkum birbirleriyle ahbap olmuşa benziyordu. Kayışlarla bağlı durumdaki mahkum Er'e bir işaretle bulundu. Er de mahkuma doğru eğildi. Mahkum Er'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Er de peki anlamında başını salladı. Konuk subayın ardından giderek ''Ne yapacağımı henüz bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Yargılama yöntemiyle ilgili görüşümü kumandana bildireceğim ama bir toplantıda değil, onunla baş başa konuşarak. Hem burada pek uzun zaman kalacak değilim. Dolayısıyla bir toplantıya çağrılmam olanaksız. Hemen yarın sabah ayrılacağım buradan. En azından gemime dönmüş olacağım.'' Subay konuğun gözlerini dinlememişe benziyordu. ''İnfaz yönteminin doğruluğuna demek inanmadınız.'' dedi kendi kendine ve gülümsedi. Bir çocuğun saçmalığına gülümseyen ve bu gülümsemenin ardında kendi gerçek düşüncesini gizleyen yaşlı bir adamınkine benziyordu gülümsemesi. ''O zaman vakti.'' dedi nihayet. İşe katılmaya bir uyan ve çağrıyı içeren aydınlık gözleriyle konuğa baktı. ''Neyin vakti?'' diye sordu konuk ama bir yanıt alamadı. Subay mahkuma dönüp onun diliyle ''Serbestsin.'' dedi. Mahkum ilkin inanamadı. ''Evet serbestsin.'' diye yeniledi subay. Mahkumun yüzü ilk kez gerçek bir dirimselliğe kavuştu. Doğru muydu işittiği, yoksa subayın yalnızca geçici bir kaprisi miydi? Yoksa yabancı konuk çalışıp da onun hayatının bağışlanmasını mı sağlamıştı? Nasıl şeydi bu? Mahkumun yüzü bütün bunları sorar gibiydi ama uzun sürmedi. Ne olursa olsun, madem izin veriliyordu, gerçekten özgürlüğüne kavuşmak istedi ve tırmığın el verdiği ölçüde silkindi. ''Kayışları koparacaksın!'' diye bağırdı subay. ''Sakin ol, şimdi sökeceğiz onları.'' Sonra Er'e işaret etti. Er'le kayışlar üzerinde çalışmaya koyuldu. Mahkum, bir şey söylemeden sessizce kendi kendine güldü. Bazen yüzünü sola, subaydan yana, bazen de sağa, Er'den yana çeviriyor, arada konuğu da unutmuyordu. ''Subay, çıkar şunu tırmığın altından!'' diye emretti Er'e. Mahkumu tırmığın altından çıkarırken Er'in dikkatli davranması gerekiyordu. Zaten sabırsızlandığı için mahkumun sırtı yer yer sıyrılmış, ufak çapta yara bereler oluşmuştu. Ancak serbest bırakıldıktan sonra subay mahkumla pek ilgilenmemeye başladı. Konağa doğru yürüyerek küçük meşin cüzdanını yeniden çıkardı cebinden. İçini karıştırıp sonunda aradığı kağıdı buldu ve konağa gösterdi. ''Okuyun şunu.'' dedi. ''Okuyamam.'' diye yanıtladı konuk. ''Bu yazıları sökemediğimi söylemiştim.'' ''Subay, biraz daha dikkatle bakın.'' diye üsteledi ve birlikte yazıyı okumak için konuğun yanına sokuldu. Bu da sonuçsuz kalınca sanki kağıda asla el sürülmemesi gerekiyormuş gibi serçe parmağını hayli yüksekten yazının üzerinde gezdirerek konuğun onu okumasını kolaylaştırmaya çalıştı. Konuk da hiç değilse subayı memnun etmek için şimdi çaba harcamaya başlamıştı ama yazıyı bir türlü sökemedi. Derken subay ilkin yazıyı heceledi, ardından hecelemeden okudu tümüyle. ''Adil ol'' yazıyor dedi. ''Sanırım okuyabilirsin artık.'' Konuk yazının üzerine o kadar eğildi ki subay adeta konuğun elinin temasından korumak isteyerek kağıdı çekip uzağa aldı. Konuk bundan böyle bir şey söylemediyse de yazıyı hala sökemediği açıktı. ''Adil ol'' yazıyor dedi subay yeniden. Konuk ''Olabilir'' dedi. ''Böyle bir yazının kağıt üzerinde bulunduğuna inanırım.'' Subay ''Sorun yok o zaman'' diye yanıtladı. Hiç değilse biraz memnundu şimdi. Elinde kağıtla merdiveni tırmandı. Kağıdı hakkakın içine yerleştirdi ve çarka anlaşılan eskisinden değişik bir düzen verdi. Pek de zahmetli bir işti bu. Ayrıca alabildiğine küçük dişliler söz konusu olmalıydı ki bazen subayın başı bütünüyle hakkak içinde kayboluyordu. Yani çarkın inceden inceye gözden geçirilmesi gerekmekteydi. Konuk, subayın çalışmasını aşağıdan aralıksız izliyordu. Boynu kas katı kesilmişti. Güneşin ışınlarına gömülmüş gökyüzüne bakmaktan gözlerine bir ağrı yapışmıştı. Erle mahkum birbiriyle meşguldü. Başka bir şeye aldırdıkları yoktu. Mahkumun gömleğiyle pantolonu er tarafından çukurun içinden süngünün ucuyla çekilip alındı. Mahkum, fena halde pislenmiş gömleğini gerdelde yıkamaya koyuldu. Sonra gömlekle pantolonu üzerine geçirdi. Ansızın hem mahkum hem er kahkahayla güldü. Çünkü giysiler arkadan kesilerek iki parçaya ayrılmıştı. Belki de mahkum eri eğlendirmekle yükümlü görüyordu kendini. Üzerinde yırtık giysiler, yere çönmüş erin çevresinde dolanıyor, er de gülerek dizlerine vuruyordu. Ama orada bulunan subayla konuğu dikkate alarak az sonra yine toparladılar kendilerini. Yukarıda subay işini bitirdikten sonra bir kez daha gülümseyerek aygıtın bütün parçalarına baştan aşağı yeniden göz gezdirdi. O zamana kadar açık duran hakkakın kapağını vurup kapadı. Aşağı inip ilkin çukura, ardından mahkuma baktı. Giysilerini çukurdan çıkarıp giymiş olduğunu görerek bundan memnunluk duydu. Ellerini yıkamak üzere gerdele yürüdü. Gerdeldeki suyun iğrenç pisliğini neden sonra fark etti. Böyle bir durumda ellerini yıkayamayacağına üzüldü. Ellerini yerdeki kuma soktu. Asıl temizliğin yerini tutacak gibi değilse de ister istemez bu kadarla yetinmesi gerekiyordu. Ardından doğrulup üniformasının düğmelerini çözmeye koyuldu. İlkin ceketinin yakasının altına sıkıştırdığı iki hanım mendili ellerine düştü. ''Al işte mendillerin'' diyerek mahkuma fırlattı bunları. Konuğa dönerek bir açıklamada bulunur gibi ''Hanımefendilerin armağanları'' dedi. Üniformasının ceketini çıkarıp ardından büsbütün soyunmaya başladı. Besbelli gösterdiği aceleye karşın giysisinin her parçasına büyük bir özenle davranıyordu. Hatta ceketinin gümüş kordonlarını parmaklarıyla güzelce sıvazladı. Sallayıp silkeleyerek püsküllerden birini düzeltti. Ama giysisinin tek tek her parçasını elden geçirdikten sonra hemen kaldırıp öfkeyle çukura atması bu özenle hiç bağdaşmıyordu. Sonunda kayışla kısa meç kalmıştı üzerinde. Önce meçi kınından çıkarıp kırdı, sonra parçalarını, kını, kayışı, tümünü toplayıp öylesine bir savuruşla savurdu ki çukurun içinde çın çın öterek hepsi bir yana dağıldı. Şimdi çırılçıplak ortada dikiliyordu subay. Konuk dudaklarını ısırıyor, bir şey söylemiyordu. İleride ne olacağını bilmiyor değildi. Ama subayın herhangi bir girişimini engellemeye hakkı yoktu. Savunduğu yargılama yöntemi gerçekten ortadan kaldırılmak üzere bulunuyorsa, nedeni de konuğun işe karışmasıydı belli ki. Bunda da konuk kendini yükümlü hissediyordu. O zaman subay tamamen doğru davranıyor demekti. Subayın yerinde olsa, konuğun kendisi de başka türlü davranamazdı. Erle mahkum olup bitenlerden ilkin bir şey anlamamışlardı. Hatta başlarını çevirip baktıkları bile yoktu. Mahkum, mendillere yeniden kavuştuğu için pek sevinçliydi. Ama sevinci uzun sürmedi. Çünkü er, beklenmedik bir şekilde acele uzanarak mendilleri mahkumdan çekip almıştı. Bunun üzerine mahkum, erin palaskasının altına soktuğu mendilleri tekrar oradan çekip çıkarmaya çalıştı. Ama er, tetikte beklemişti. Böylece boğuşup durdular bir süre. Ancak subay çırılçıplak soyunduğunda dikkatleri o yana çevrildi. Özellikle mahkumun içinde büyük bir değişiklik arifesinde bulunduğuna ilişkin bir sezgi belirmişti. Kendi başına gelecekler, şimdi subayın başına geliyordu. Belki de sonuna kadar götürülecekti iş. Böyle olmasını belki de yabancı konuk istemişti. Yani bir öç almadan başka bir şey değildi bu. Çektirilmek istenen acıları sonuna kadar çekmemişti kendisi. Ama aynı acılar subaya sonuna kadar çektirilecek, öcü alınacaktı. Ansızın mahkumun yüzünde geniş ve suskun bir gülümseme belirip bir daha da kaybolmadı. Ama subay Aygıt'a dönmüştü yüzünü. Aygıt'ın dilinden iyi anladığı daha önce görülmüşse de, şimdi onu nasıl kullandığına ve isteklerine Aygıt'ın nasıl boyun eğdiğine tanık olmak insanı adeta şaşkına çeviriyordu. Elini tırmığa yaklaştırması, tırmığın kendisini alıp kabul etmek üzere gerekli konumu ele geçirene kadar birkaç kez inip çıkmasına yetmiş, kenarından tutar tutmaz yatak titreşime geçmişti. Derken keçe tıkaç, karşıdan subayın ağzına doğru yaklaştı. Subay, ilkin tıkacı istemezmiş gibi göründü. Ama yalnızca bir an sürdü duraksaması. Çok geçmeden boyun eğip tıkacı benimsedi. Her şey hazırdı. Sadece kayışlar henüz yanlardan sarkıyordu. Ama belli ki ihtiyaç yoktu bunlara. Subayın bağlanmaması gerekiyordu. Birden mahkumun gözü çökük kayışlara ilişti. Kayışlar bağlanmadı mı, kanısınca yargının infazı mükemmel olamazdı. Bu yüzden ere çarçabuk işaret etti. Subayı bağlamak için birlikte seyirttiler. O anda manivelayı itip hakkakı harekete geçirmek için bir ayağını uzatan subay, mahkum Nayir'in yaklaştığını görerek ayağını çekip geriye aldı ve kayışlarla bağlanmasına göz yumdu. Kuşkusuz bağlı durumda manivelaya erişemezdi artık. Oysa manivelanın yerini ne er ne mahkum bulabilirdi. Konağa gelince elini hiçbir şeye sürmemeye kararlıydı. Ancak gereksizliği de anlaşıldı bunun. Çünkü kayışlar bağlanır bağlanmaz aygıt çalışmaya, yatak titreşmeye, iğneler subayın cildi üzerine inip kalkmaya başladı. Tırmık boşlukta bir aşağı bir yukarı süzülüyordu. Konuk ancak bir süre gözlerini dikip baktıktan sonra hakaktaki bir çarkın gıcırdaması gerektiğini anımsadı. Oysa her şey sessizdi. En küçük bir gıcırtı işitilmiyordu. Aygıt sessiz çalıştığı için dikkati hiç çekmiyordu. Konuğun gözleri karşıda dikilen erle mahkumdaydı. Mahkum ere göre daha hareketliydi. Aygıt'taki her şeyle ilgileniyor, bazen eğiliyor, bazen doğrulup ayakları üzerinde dikiliyor, işaret parmağını uzatarak ere hep bir şeyler göstermek istiyordu. Konuk için tatsız bir durumdu doğrusu. İşin sonuna kadar bir yere ayrılmamayı kafasına koymuştu. Ama erle mahkumu o durumda görmeye de daha çok katlanamayacaktı. ''Hadi evlerinize!'' dedi her ikisine birden. Belki er karşı koymayacaktı. Ama mahkum bu buyruğu düpedüz bir ceza olarak gördü. Ellerini kavuşturup erin kalmasına izin vermesi için konağa yalvarıp yakardı. Hatta konuk hayır anlamında başını sallayarak diretince yere diz çöktü. Buyrukların böyle bir yerde para etmediğini gören konuk, erle mahkumu kovup uzaklaştırmak için karşı tarafa geçmek istedi. Derken yukarıdan, hakkakın içinden kopup gelen bir gürültü işitti. Başını kaldırıp baktı. Yanılmamıştı demek. Çarklardan biri gerçekten bozuk düzen çalışıyordu. Hakkakın kapağı usulcacık kalktı ilkin. Derken tak diye birden açıldı. Bir dişlinin sivri uçları göründü. Sivri uçlar yukarıya kalktı ve çok geçmeden çarkın tümü açığa çıktı. Sanki bir büyük güç Hakkak'ı sıkıştırıyor, çark da Aygıt'a yer bırakmıyordu. Çark, Hakkak'ın kenarına kadar dönüp geldi, sonra aşağı düştü. Dik durumda kumların içinde biraz yuvarlanıp hareketsiz kaldı. Ama hemen ardından bir başka çark göründü yukarıda. Onu birbirinden pek ayırt edilemeyecek, irili ufaklı bir sürü başka çark izledi. Aygıt'ın içinin artık boşaldığı sanılırken, bu kez pek çok sayıda çarktan oluşan yeni bir grup beliriyor, derken her biri yere düşüyor çarkların. Bir süre kumlarda yuvarlanıyor, ardından yere serilip kalıyordu. Bu olay, konuğun buyruğunu mahkumun büsbütün unutmasına yol açmış, çarklar mahkumu bayağı büyülemişti. Boyuna aralarından birini yakalamak istiyor, eri yardıma çağırıyor ama birden irkilerek elini geri çekiyordu. Çünkü hemen arkadan bir başka çark çıkıp geliyor, bu da hiç değilse ileriden yuvarlanmış gelirken içine korku salıyordu. Konuğa gelince durumdan pek tedirgindi. Aygıt besbelli parçalanıp dağılıyordu. Sessiz sakin işleyişi yanıltıcı bir izlenimdi sadece. O anda subay kendi başının çaresine bakacak durumda değildi. Dolayısıyla konuğun içinde subayın yardımına koşması gerektiği gibi bir duygu belirdi. Ancak bütün dikkatini çarklar kendi üzerine çektiğinden Aygıt'ın kalan bölümüne bir göz atmayı unutmuştu. Ama şimdi son çarkın Hakkak'tan ayrılmasının ardından tırmık üzerine eğildiğinde öncekinden de kötü bir sürprizle karşılaştı. Tırmık yazmıyor, uçlarını cilt içine batırmakla yetiniyordu. Yataksa vücudu bir yerden bir yere yuvarlamıyor, onu sadece kaldırıp iğnelerin ağzına veriyordu. Konuk işe el atmayı, başarabilirse aygıtın çalışmasını tümüyle durdurmayı düşündü. Çünkü olay, subayın amaçladığı gibi işkence niteliği taşımaktan çıkmış, doğrudan cinayete dönüşmüştü. Konuk, ellerini ileri uzattı. Ama o anda tırmık, yan tarafında subayın iğnelere geçirilmiş vücuduyla havaya kalktı. Oysa bu, normal olarak 12. saatte yapacağı şeydi. Sanki 100 ayrı oluktan boşanırcasına akmaya başlamıştı kan. Ancak suyla karışık değildi. Su akıtan borucuklar da bu kez görevlerini yapmamıştı. Ve nihayet son işlevini de yerine getirmeye yanaşmadı aygıt. Vücut, tırmığın uzun iğnelerinden bir türlü çözülüp ayrılamadı. Kanı akıyor, ne var ki vücudun kendisi çukurun içine düşmeden kalıyordu. Tırmık eski durumunu almak üzere hareket etmek istiyor ama yükten henüz kurtulamadığının kendisi de bilincindeymiş gibi çukur üzerinde beklemesini sürdürüyordu. Karşıda dikilen erle mahkuma, ''Ne duruyorsunuz, yardım etsenize!'' diye seslendi konuk ve subayın ayaklarına yapıştı. Kendisi subayın ayaklarından itecek, karşıdan da her ikisi subayın başını tutacak, böylece onu kaldırıp iğnelerin altından alacaklardı. Ama erle mahkum yardıma gelmekte duraksadı. Mahkum düpedüz sırtını çevirmişti subaya. Anlaşılan onları subayın başını tutmaya zorlamak gerekiyordu. Bu arada adeta istemeyerek ölmüş subayın yüzünü gördü konuk. Tıpkı sağlığındakinin aynı yüzdü. Üzerinde o vaat edilen esenlikten iz yoktu. Başkalarının aygıtta bulduğu sona kavuşamamıştı subay. Dudakları sımsıkı birbirine bastırılmıştı. Açık gözlerinde adeta bir yaşam ifadesi okunuyordu. Bakışı sakin ve inanç doluydu. Alnına büyük çelik iğnenin ucu gömülmüştü. Konuk, erle mahkumun önü sıra yürüyüp binalara gelince içlerinden birini gösteren er, ''İşte çay evi'' dedi. Bir binanın zemin katında mağarayı andıran, duvarlarıyla tavanı dumandan kararmış alçacık bir yerdi burası. Yola bakan cephesi tümüyle açıktı. Gerek kumandanın saray biçimindeki konutları, gerek kolonideki tümü pek harap öbür binalarla arasında pek ayrım seçilmemesine karşın konuğun üzerinde tarihi bir yapı izlenimi uyandırmıştı. Birden çay evine sokularak yanında erle mahkum yol üzerine atılmış boş masalar arasından ilerledi. İçeriden gelen serin ve küflü havayı soluyordu. ''Eski kumandan işte burada gömülü'' dedi er. Rahipler ona gömütlükte yer vermekten kaçındı. Bir süre nereye gömüleceği konusunda karara varılamadı. Sonunda burada toprağa verildi. Subay, bundan size hiç söz açmamıştır kuşkusuz. Çünkü durumdan en çok utanç duyan kendisi oldu. Hatta birkaç kez geceliğin gelip eski kumandanı mezarından çıkarmayı denedi. Ama her seferinde kovulup uzaklaştırıldı. Ere bir türlü inanamayan konuk, ''Nerede mezar?'' diye sordu. Erle mahkum, her ikisi birden konuğun önü sıra seyirtip sözde mezarın bulunduğu yeri gösterdiler. Konuğu alıp çay evinin arka duvarına götürdüler. Masaların birkaçında müşteriler oturuyordu. Limanda çalışan işçilerdi belki. Kısa ve kara top sakalları ışıl ışıl parıldayan, güçlü kuvvetli adamlardı. Hiçbirinin üzerinde giysi yoktu. Gömlekleri yırtık yırtıktı. Yoksul, aşağılanmış insanlardı hepsi. Konuğun yaklaştığını gören birkaçı doğruldu. Geri geri çekilip arkalarını duvara vererek ona bakmaya başladı. Konuğun çevresinde ''Bir yabancı mezarı görmek istiyor'' diye fısıldaşma oldu. İtilip kenara atılan bir masanın altından bir mezar taşı çıktı ortaya. Masanın altında saklı tutulabilecek kadar alçak bir taştı. Üzerine pek küçük harflerle bir yazı oyulmuştu. Konuk yazıyı okuyabilmek için yere diz çökmek zorunda kaldı. Yazıda şöyle deniliyordu. ''Burada eski kumandan yatmaktadır. Artık ortada görünmemeleri gereken taraftarları kendisine bu mezarı hazırladı ve bu kitabeyi başucuna dikti. Bir kehanete göre kumandan yıllar sonra dirilecek ve taraftarlarını alarak buradan çıkıp koloniyi yeniden ele geçirecek. İnanın ve bekleyin.'' Yazıyı okuyup doğrulan konuk, çevresinde dikilen adamların gülümsediklerini gördü. Sanki adamlar yazıyı kendisiyle birlikte okumuşlardı da, gülünç bulmuşlardı ve konuğa da kendi görüşlerine katılmaya çağırıyorlardı. Konuk bunu fark etmemiş gibi yaparak adamlara biraz para dağıttı. Masa yine eski yerine itilip mezarın üzeri örtülünceye kadar bekledi. Sonra çay evinden ayrılıp limana doğru yürüdü. Erle mahkum çay evinde tanıdıklara rastlamış ve onlar tarafından alıkonulmuştu. Ama çok geçmeden tanıdıkların ellerinden kurtulmuş olacaklardı ki kayıklara inen uzun merdivenin yanlamış konuğun ardından seyirttiler. Belki de amaçları son anda onları da alıp birlikte götürmeye konuğu zorlamaktı. Konuk kendisini gemiye götürmek üzere aşağıda bir kayıkçıyla pazarlık ederken erle mahkum dolu dizgin merdivenden indiler. Sesleri çıkmıyor, bağırmayı göze alamıyorlardı. Aşağıya vardıklarında konuk kayığa binmiş bulunuyordu ve kayıkçı palamarı çözmek üzereydi. Erle mahkum henüz kayığa atlayabilirdi. Ama konuk yerden düğüm yapılmış ağır bir halatı kaldırıp gözdağı verircesine her ikisine doğru salladı. Onları böyle bir şeye kalkışmaktan alıkoydu. Son.